सब प्रकार जब हो गया दुःशासन लाचार। एक भयंकर शक्ति से अंतिम किया प्रहार। जीभ लप लपाती हुई काली सी विकराल चली तड़प बह तड़ित सी आंधी सी तत्काल। कर ना सके उस शक्ति को व्यर्थ विकोदर वीर। तत्क्षण रथ पर गिर पड़े पीड़ित हुआ शरीर। पांडव दल में छा गया सहसा घोर विषाद। कौरव दल करने लगा शंख ध्वनि सहलाद। इतने में ही भीम का बीता मूर्छा काल। उठते ही बलवान की उठी गदा विशाल। एक धमाका सा हुआ हुआ एक भूचाल। ज्यों ही रिपुरथ पर पड़ी भीम गदा विकराल। चूर चूर रथ हो गया अश्व हुए बेहाल। कूद पड़ा भयभीत हो दुःशासन तत्काल। कूदे संग संग भीम भी अट्टहास कर घोर। मूर्तिमान यम के सदृश धाये उसकी ओर। दुःशासन ने खींच ली जल्दी से तलवार। झपटा करने भीम पर अपना अंतिम वार। किंतु वृकोदर ने तभी मारी गदा कराल। टुकड़े टुकड़े हो गई करवाले करवाल। कुछ ना देख कर अंत में फेंकी उसने ढाल। किंतु गदा की चोट से टूटी वह तत्काल। वह कुछ पीछे यह बढ़े कुछ आगे की ओर। वह अब मृग था और यह थे मृगराज किशोर। पापे मथुरा पति पर जैसे श्री कृष्ण मुरारी झपटे थे। अथवा त्रिपुरासुर पर जैसे शंकर त्रिपुरारी झपटे थे। या काल झपटता है जैसे जीवों के जर्जर जीवन पर। त्यों ही विद्युत गति से झपटे श्री भीम सेन दुःशासन पर। पर्वत से महाविशाल गदा पृथ्वी की भांति घूमती थी। यह भी उस समय घूमते थे वह भी उस समय घूमती थी। आखिर चल पड़ी शत्रु पर वह यम का मानो यम दंड चला। या किसी निर्दयी दानव पर सुरपति का वज्र प्रचंड चला। ठीक निशाने पर पड़ा भीम सेन का हाथ। बीच भाग से फट गया दुःशासन। शासन का माथे पृथ्वी पर वह गिर पड़ा होकर लहू लुहाने ठोकर मारी भीम ने गरजे सिंह समान पापे चांडाल दुष्ट बतला अब कौशल कहाँ गया तेरा अबला पर जिसे प्रयुक्त किया वह भुजबल कहाँ गया तेरा मतवाला जिसके मद में था वह तेरी हस्ती कहाँ गई होठों की हंसी कहाँ खोई आँखों की मस्ती कहाँ गई दुःशासन पर मृत्यु का संकट था गंभीर इन शब्दों ने कर दिया फिर भी उसे अधीर कहा कड़क कर युद्ध में देता था जो साथ भोग दान जिससे किए यही है वह हाथ भीम सेन ने उसी क्षण उसे मरोड़ सूखे पौधे की तरह फेंका जड़ से तोड़ कौरव दल में छा गया कोलाहल तत्काल धाए कितने ही सुलभ ले लेकर करवाल किंतु भीम ने सबों का कर डाला संहार किस में बल था आज जो पाए उससे पार इधर उधर जब एक भी दिखा नहीं शिकार गदा उठा कर जोर से उठे भीम पुकार जो सगा कहता हो इसका इसके रक्षा को आए वह इस बुझने वाले दीपक को आंधी से आज बचाए वह अन्यथा सुने दुर्योधनादि प्रण पालन अब करता हूँ मैं उस वस्त्र हरण वाले व्रत का उद्धापन अब करता हूँ मैं यह कह कर निज शत्रु का दिया कलेजा फाड़ स्वाद सहित पीने लगे रुधिर दहाड़ दृश्य देख विभत्स यह कांपे रिपुतत काले बोले मानव नहीं यह दानव से विकराल पहुँचे महिला शिविर में पुनः भीम अविरोध प्रिय द्रौपदी ले लिया दुश्मन से प्रतिशोध दुःशासन मारा गया वह झट उठी पुकार यह बोले हाँ हाँ प्रिय करो मंगलाचार सींचो शोणित से सींचो अब केशों की सूखी क्यारी को भर दो गुड़ हल्के फूलों से इस मुरझाई फुलवारी को हो जाने दो रंगीन आज रानी इन घटी घटाओं को बांधो लोहू का तेल डाल इन बिखरी हुई लटाओं को।